program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 20 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O przyszłości Unii Europejskiej rozmawiali uczestnicy warszawskiego szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu. Premier domaga się od ministra zdrowia wyjaśnień w sprawie odpłatności za leczenie. Nie żyje amerykański student uwolniony w ubiegłym tygodniu z północno-koreańskiego więzienia. Przyszłość Unii Europejskiej była jednym z głównych tematów warszawskiego szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej i Benelux. Premierzy siedmiu europejskich państw dyskutowali też o kryzysie migracyjnym. Premier Beata Szydło przekazała Węgrom roczne przewodnictwo w grupie. Premier Holandii Mark Rutte przyznawał, że w sprawie migracji Europa Centralna i Zachodnia różnią się diametralnie, ale powinniśmy kontynuować dialog. Jest wiele tematów, w których kraje Beneluxu i Grupy Wyszehradzkiej mają bardzo zbliżone poglądy, na przykład jeśli chodzi o wspólny rynek. Premier Beata Szydło mówiła, że Grupa Wyszehradzka może być inspiracją dla Unii Europejskiej. Chcemy, żeby Unia Europejska właśnie rozwijała się tak, jak rozwija się Grupa Wyszehradzka. Bezpiecznie, szybko, nastawiona na sprawy swoich mieszkańców. A premier Węgier Viktor Orbán ocenił, że pozycja Wyszehradu w Unii rośnie ze względu na dynamiczną gospodarkę i bezpieczeństwo regionu. Gdyby nasze kraje nie zjednoczyły się w obronie granic, wciąż setki tysięcy ludzi zmierzałyby w kierunku Europy, dalej psując bezpieczne życie narodów europejskich. Kolejna okazja do spotkania unijnych przywódców już w czwartek. Wtedy w Brukseli rozpocznie się szczyt Rady Europejskiej. Karol Darmo, Polskie Radio. Wieczorem podczas rozmowy telefonicznej Beata Szydło pogratulowała szefowej brytyjskiego rządu zwycięstwa w wyborach. Tematem rozmowy były stosunki polsko-brytyjskie w kontekście rozpoczętych negocjacji w sprawie Brexitu. Unia i Wielka Brytania uzgodniły już plan rokowań i listę priorytetów. Najpierw rokowania będą dotyczyć kwestii priorytetowych, zagwarantowania praw Europejczyków na Wyspach i Brytyjczyków w Unii, a także rozliczeń finansowych, poinformował główny unijny negocjator Michel Barnier. Ta pierwsza runda negocjacyjna była efektywna, bo czas płynie, a my chcemy zapewnić, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii nastąpi w uporządkowany sposób. Minister do spraw Brexitu David Davis poinformował, że w tym tygodniu na szczycie brytyjska premier ma przedstawić ofertę dotyczącą praw obywateli po Brexicie. A my opublikujemy w poniedziałek szczegółowy dokument z założeniami naszej oferty. David Davis już powiedział, że celem Wielkiej Brytanii jest wyjście z unijnego rynku wewnętrznego i Unii Celnej, a zatem nadal aktualna jest tak zwana twarda wersja Brexitu. Beata Płomecka, Polskie Radio. O ewentualnych opłatach za świadczenia w publicznych szpitalach rozmawiał z premier Beatą Szydło minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Wcześniej szefowa rządu zapowiedziała, że będzie się domagać wyjaśnień w tej sprawie. Beata Szydło podkreśliła, że publiczna służba zdrowia ma być bezpłatna dla pacjentów. Nie ma takiej możliwości, abyśmy wprowadzali świadczenia odpłatne, chyba że pan minister jest w stanie mi uzasadnić, że nie wpłynie to na dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych, że nie wpłynie na to, że będą dzieleni pacjenci na lepszych i na gorszych. Na pewno nie zgodzę się na to, ażebyśmy wprowadzili przepisy, które zróżnicują pacjentów. Minister zapewnił, że nie będzie zmian w zakresie korzystania z publicznych świadczeń zdrowotnych i w żadnym stopniu nie zostaną ograniczone uprawnienia pacjentów do nieodpłatnych świadczeń. Zapowiedział, że sprawę przedstawi na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Będę przedstawiał również projekt czy oczekiwanie wzrostu nakładów na służbę zdrowia i myślę, że po tych wyjaśnieniach nie będzie problemu z tym, żeby realizować ten projekt. Naprawdę, moim zdaniem, wokół niego jest niepotrzebnie za dużo emocji, dlatego że on nie uderza w nikogo, poprawia kondycję publicznych jednostek, a tam, gdzie pacjenci chcą dostać się do lekarza prywatnie, i tak to zjawisko występuje. Minister zdrowia będzie dziś gościem Beaty Michniewicz w salonie politycznym Trójki. Początek rozmowy, kwadrans po ósmej. Na koniec smutna wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Nie żyje amerykański student uwolniony w ubiegłym tygodniu przez Koreę Północną. 22-letni Otto Warmbier, który był w śpiączce przez ostatnie półtora roku, zmarł w Cincinnati w stanie Ohio. Czujemy się w obowiązku poinformować, że nasz syn zakończył podróż do domu. Napisali w oświadczeniu rodzice studenta, podkreślając, że zmarł w otoczeniu kochającej rodziny. Fred i Cindy Warmbier dodali, że okrutne traktowanie przez Koreę Północną, jakie spotkało ich syna, spowodowało, że inny rezultat okazał się niemożliwy. Podziękowali też amerykańskim lekarzom. Kondolencje rodzicom Otto Warmbiera przekazał Donald Trump. Nie ma nic tragiczniejszego dla rodzica niż strata dziecka. Myślami i modlitwami jesteśmy z kochającą rodziną i przyjaciółmi, napisał amerykański prezydent. Otto Warmbier został aresztowany, kiedy rzekomo zerwał ze ściany transparent propagandowy. Przez ponad 17 miesięcy był przetrzymywany w koreańskim więzieniu. Niedługo po skazaniu zapadł w śpiączkę. Koreańczycy twierdzili, że student zapadł w śpiączkę, gdy zachorował na botulizm. Amerykańscy lekarze nie znaleźli jednak aktywnych śladów tej choroby. Nie stwierdzili również obrażeń będących skutkiem bicia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Dzień dobry, nie słyszę się. Dzień dobry. Halo. O, jestem, teraz słyszę się. Halo. Po porażce ze Słowacją, remis ze Szwecją. Reprezentacja do lat 21 w Mistrzostwach Europy, podobnie jak na inaugurację, mecz w Lublinie rozpoczęła od szybko strzelonego gola. Bramkarza Szwedów pokonał Łukasz Moneta. No ale później znowu. Polacy dali sobie wbić dwa gole. Remis pod koniec spotkania uratował Dawid Kownacki. Wykorzystał rzut karny. Pokazaliśmy charakter, mówił po meczu obrońca Jan Bednarek. Mimo przeciwności losu, mimo tego, że przegrywaliśmy do przerwy, moglibyśmy się załamać w przerwie, złożyć broń, ale my w ostatniej kropli krwi walczyliśmy, żebyśmy wywieźli jakieś korzystne rezultaty. Stać nas było tylko na remis, ale jesteśmy dalej w grze i dalej wierzymy, że możemy osiągnąć sukces. Polacy w Mistrzostwach Europy uzbierali punkt i wciąż, choć bardziej w teorii niż w praktyce, liczą się w walce o wyjście z grupy. Wierzymy w to, przekonuje Dawid Kownacki. Wiara i charakter będzie kluczem do tego, żeby coś osiągnąć. Zdobyliśmy jeden punkt, który okazuje się, że jest bardzo ważny, zostawia nas w grze i jedziemy do Kielc po to, żeby o coś grać, a nie tylko, żeby się pożegnać dobrze z kibicami. Polska zajmuje ostatnie miejsce w grupie. Szwedzi mają 2 punkty. Słowacja uzbierała 3, a wczoraj przegrała 1-2 z Anglią, która prowadzi z 4-punktową zdobyczą. I to z liderem właśnie zagramy w czwartek. Jeśli wygramy 2 bramkami przy remisie Słowaków ze Szwecją, zapewnimy sobie awans do półfinału. Ale uwielbiam, widzę tutaj futbol. Ale czekaj, masz rozpiskę. Skromne 1-0. Słowacja remisuje ze Szwecją 0-0 i wychodzimy. Proszę. Tak? Proszę, czytaj sobie. Czytaj sobie. Uwielbiam matematykę. To zobacz, który wariant najciekawszy. Ja czytam dalej. Dziś o tej porze, bo o 20:45, nie lada gratka czeka koneserów piłki w Gdyni. Portugalia zagra z Hiszpanią, więc albo Guns N' Roses, albo Portugalia-Hiszpania. Wcześniej 18:00 mecz Bydgoszczy Serbii z Macedonią. Grają także w Pucharze Konfederacji. To próba generalna przed przyszłorocznym mundialem w Rosji. Niemcy pokonali 3-2 Australię, a spotkanie zostało rozegrane w Soczi. Z przedstawicielami Finlandii, Gruzji i Macedonii będą walczyć polskie drużyny w eliminacjach europejskich pucharów. Legia Warszawa o Ligę Mistrzów w drugiej rundzie zmierzy się w 2 meczu z IFK Mariehamn, to mistrz Finlandii. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy Jagiellonia Białystok wylosowała Gruzinów z Dinama Batumi, a Lech Poznań macedoński klub FK Pelister. W Rosji trwają drużynowe mistrzostwa świata w szachach. Na prowadzeniu po 3 rundach Polacy. Wczoraj pokonali 3-1 Egipcjan i mają punkt przewagi nad Chinami i Rosją. I na koniec informacja, która zasmuci kibiców i kolarstwa i Katarzyny Niewiadomej. Najlepsza obecnie zawodniczka nie wystartuje w Mistrzostwach Polski i nie będzie bronić tytułu mistrzowskiego. Kasia pojedzie w wyścigu Giro Rosa, tak? Czy ty to sam opracowałeś te warianty A, nam przedstawia warianty A, B i C. Czekaj, dokończę. W Krokowej i w Gdyni kibice zobaczą takie gwiazdy światowego peletonu jak Michał Kwiatkowski i Rafał Majka, a Mistrzostwa Polski rozpoczynają się w środę. Co chcesz? Bo wariant C jest powalający, przepraszam za wyrażenie, ale bo tak, wariant C, żebyśmy wyszli z grupy. Wygrywamy 1-0 albo 2-1, ale złośliwi Słowacy remisują wysoko ze Szwecją i spychają nas na drugie miejsce. Wtedy musimy cofnąć się na chwilę do drugiej kolejki, która jeszcze przed nami, oczekiwać remisów 0-0 lub 1-1 w meczach Serbia-Macedonia i Portugalia-Hiszpania, albo porażek po 0-2 Włochów z Czechami i Niemców z Danią. Jeśli takie wyniki w drugiej kolejce padną, to w ostatniej serii wystarczą nam już tylko 4 warunki jednocześnie. Serbia wygrywa z Hiszpanią 2-0, tyle samo Macedonia z Portugalią, a Niemcy z Włochami oraz Czesi z Danią remisują 0-0, maksymalnie 1-1. Proste? Tak, ale czy Słowacy są złośliwi? Chyba nie są. Nie, nie są. No właśnie. Nie. Ważne, że Czesi z Danią maksymalnie 1-1. Tego się trzymajmy. Dziś po południu słonecznie, w pozostałych regionach pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze lokalnie z gradem. Ciśnienie bez większych zmian, a temperatura od 23 stopni w Koszalinie, 25 w Szczecinie, Trójmieście i Olsztynie, 27 w Toruniu, Bydgoszczy i Rzeszowie, 29 w Warszawie, Katowicach i Lublinie i w Krakowie byłoby 31 i być może będzie, oczywiście, jeśli Portugalia zremisuje z Macedonią 0-0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj bracie, dalej hop! A ten znacie?

co pan taki jakiś dzisiaj? Wie pan co, nie wyspałem się. Może pan na żyle wodnej leżał? O właśnie, mam takie podejrzenie. Dobrze pan trafił, Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Przychodzę do pana z taką sprawą. Bardzo nietypowej sprawie. Bardzo nietypowej sprawie od pana Andrzeja. Pan Andrzej dopytuje, czy istnieje coś takiego jak żyła wodna? Mhm. Tu jest rozwinięcie jeszcze tematu dotyczące studni i... I radiestezji pewnie. Promieniowania, niwelowania promieniowania przez studnie i tak dalej, i tak dalej. Okej, więc tak, powiem bez skrupułów i bez owijania w bawełnę. Nie ma żadnych dowodów na to, że płynąca woda jest źródłem jakiegokolwiek promieniowania. Co więcej, gdyby była, to byłoby to zaprzeczenie przynajmniej kilku dziedzin nauki. To po pierwsze. Po drugie, fizycy badają różdżkarstwo, bo jak się domyślam, chodzi o to. Mhm. Od wielu, wielu lat i dotychczas nie udało im się absolutnie wykryć czegoś takiego, jakiegokolwiek promieniowania, które różdżkarze twierdzą, że czują. To jest albo sugestia, albo autosugestia, albo po prostu zwykłe, najzwyklejsze oszustwo. Było takie badanie kiedyś nawet robione, gdzie proszono różdżkarzy o to, żeby sprawdzili, czy wyczuwają różdżką promieniowanie. I okazało się, że gdy na stole była położona rura, w której płynęła woda, no to większość różdżek rzeczywiście działało i twierdzi, tak, to promieniowanie tutaj można wyczuć. Natomiast jak dokładnie tą samą rurę schowano pod stół, gdzie nie było widać, po prostu trzeba było sprawdzić na powierzchni stołu, czy jest promieniowanie, czy nie, to statystycznie okazywało się 50-50. Badanie statystyczne zwykle takie ślepe i półślepe, podwójna próba, podwójnie ślepa próba demaskują tego typu rzeczy. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak żyła wodna. Nam się żyła wodna kojarzy z jakąś taką podziemną rzeką, jakąś taką właśnie rurą, w której płynie woda. Nie ma czegoś takiego. Znaczy, trudno sobie wyobrazić, żeby coś takiego płynęło na przykład w warstwie piasku albo gliny. To jest mit. Woda płynie nie żyłami, rurami jakimiś podziemnymi, tylko są wodonośne powierzchnie, płaszczyzny, które zwykle pojawiają się wtedy, kiedy różne warstwy ziemi się układają i ta najmniej przepuszczalna, ta, która najwięcej wody zatrzymuje, to rzeczywiście tam tą wodę można znaleźć. Co jeszcze warto by może powiedzieć? Aha, o tych różnych sposobach, czy nie wiem, o promiennikach na przykład. One działają w zasadzie wskutek autosugestii, więc jeżeli ktoś bardzo chce sprawdzić, czy mieszkanie, które chce kupić, albo w którym mieszka, jest zdrowe, to zamiast wołać różdżkarza, może powinien zobaczyć, czy na przykład nie ma wilgoci w ścianach, albo czy na przykład... Czy rury słabe, sprawdza, tak jak tak, powinny być. Czy na przykład, nie wiem, czy nie mieszka w mieszkaniu z wielkiej płyty, gdzie są jakieś pęknięcia w tynku, gdzie radon radioaktywny z tej wielkiej płyty przechodzi. To są rzeczy, które dużo bardziej mogą szkodzić niż wyimaginowane żyły. Coś mi podpowiada, że... Że będzie dużo telefonów? Że wahadełko to pan też nie wierzy. Dziękuję. Matematyczne i fizyczne jest coś takiego. Doktor Tomasz Rożek, dziękujemy. Zadzwonimy do pana. Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Something wrong and you can't put your finger on it right then. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the night through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine stall and it won't stop raining, it's the right time to 22 i 7 trójek. Ważne pytanie jeszcze dzisiaj o poranku. Dzień dobry, ja mam pytanie dotyczące skrabli. Czy popołudnie ma jeszcze jakieś teoretyczne szanse na wygraną? No przecież mówiłem, że Portugalia musi pokonać Macedonię, ale żeby było 0 do 0 najlepiej. Takie jakieś matematyczne są. Te wyliczenia różnych warunków, co się musi stać, żeby Polacy awansowali, trochę przypominają mi moją aktualną sytuację, ponieważ właśnie jadę do pracy i mam dzisiaj, jutro dwa bardzo ciężkie audyty i to tak mniej więcej też trochę wygląda. Czy my te audyty przejdziemy, czy nie, to tych warunków będzie tyle, że w głowie się nie mieści. Mimo wszystko dzięki wielkie za Guns N' Roses. Bardzo mnie to obudziło i dało kopa na dzisiejszy dzień. Bardzo, bardzo trudny dzień. Trzymamy kciuki oczywiście, 23 minuty już po 7, Marcin Pośpiech i prasa. A zaczniemy od czegoś lżejszego, od 6 strony Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, czy Esperanto znajdzie się na egzaminie dojrzałości. Tego domagają się, tego chcą osoby związane właśnie z tym językiem. W tym roku obchodzona jest 100. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa. Aleksander Zdechlik, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Esperantystów, nie ma wątpliwości, że szkoły powinny promować wiedzę na temat tego języka, jednak w tej chwili zaledwie w kilku nauczany jest on jako przedmiot. Częściej w budynkach szkolnych organizowane są kursy nauki właśnie Esperanto. Uczniowie powinni mieć możliwość wyboru tego języka na egzaminie maturalnym, dodaje Aleksander Zdechlik. A w Rzeczpospolitej także rozmowa z Mirosławą Mycawką, językoznawcą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I pani doktor mówi, że Esperanto nigdy nie odegrało roli powszechnego języka międzynarodowego. Problem polega na tym, że oprócz kwestii porozumiewania się, ważne jest, żeby język był obecny także w kulturze, literaturze, czy nawet życiu codziennym. O Esperanto dziś sporo w Rzeczpospolitej, a także w Rzeczpospolitej własne M3, nie tylko dla Polaków. Obywatele Ukrainy to dziś najlepsi klienci polskich biur nieruchomości. Kupują za gotówkę, nie wybrzydzają. To dowód na to, że przyjeżdżają do Polski nie tylko za pracą, chcą tu osiąść na stałe. Pod względem liczby transakcji bez zezwolenia Ukraińcy plasują się zaraz za Niemcami. W ubiegłym roku ci pierwsi zawarli 1500 transakcji nabycia mieszkania, drudzy ponad 2200. Prognozujemy, że obywatele tego państwa, czyli Ukrainy, będą w najbliższych latach siłą napędową rynku nieruchomości. Tak mówi jeden z przedstawicieli dużej agencji nieruchomości. Własne M3 nie tylko dla Polaków, to tekst z Rzeczpospolitej. A w dzienniku Gazecie Prawnej o tym, że brakuje ośrodków wsparcia dla starszych osób. Flagowy program, który miał pomóc w tworzeniu nowych miejsc pobytu dla seniorów, nie działa zgodnie z założeniem. Potwierdza to najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli, a problem jest palący. 22% Polaków to osoby powyżej 60 roku życia. Do 2050 roku będzie ich jeszcze więcej. Seniorzy będą stanowić 40% polskiego społeczeństwa. W Gazecie Polskiej codziennie tekst na stronach krajowych: imigranci za brukselskie srebrniki. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wbrew zdecydowanej większości społeczeństwa chce ściągnąć do miasta nielegalnych imigrantów zalewających Europę. O fundusze na to przedsięwzięcie polityk zwrócił się do Unii Europejskiej, a jeżeli to zrobi, to złamie prawo, ocenił takie zachowanie szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. A jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to tutaj słychać o tarciach na linii MSZ prezydent Andrzej Duda i o tym do przeczytania w Gazecie Wyborczej. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski twierdzi, że prezydent Andrzej Duda opóźnia nominacje na ambasadorów i oczekuje od głowy państwa wyjaśnień. Także w Gazecie Wyborczej o trwającym od 24 maja proteście ratowników. Ratownicy, którzy ratują życie ofiarom wypadków, podkreślają, że ponad połowa z nich zarabia poniżej 2000 zł na rękę. Aby się utrzymać, muszą dorabiać po godzinach w izbach wytrzeźwień czy transporcie medycznym. W efekcie pracują po 300-400 godzin miesięcznie i domagają się podwyżek. Chodzi o 1600 zł. Dziękujemy. To poranna prasa i Marcin Pośpiech. 227 trójek jeszcze w sprawie rozgrywek. Chciałem zaproponować, żebyśmy wyruszyli w oczywiście zwycięskie i triumfalne tournée i wyzwali na przykład na pojedynek LP Trójkę albo redakcję sportową, a może nawet powtórkę z rozrywki. Może nawet, ale ze sportowcami to nie gram. Zresztą mogą państwo zobaczyć na profilu Ranek w Trójce, jak się z nimi gra w piłkarzyki. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's

Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś m.in. o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w maju. Według analityków wzrost pierwszego wskaźnika mógł przyspieszyć do blisko 8,5%. Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion przypomina jednak, że dane kwietniowe rozczarowały, ponieważ produkcja przemysłowa liczona rok do roku spadła o 0,6%. Zagadką jest to, że indeks menadżerów logistyki, tak zwany indeks PMI, był dużo niższy od tego, czego oczekiwaliśmy, co może świadczyć o tym, że ta produkcja nie będzie tak wysoka. Tu jest spory znak zapytania. Jeżeli to będzie między 7 a 9%, to by znaczyło, że polska gospodarka jest dalej na ścieżce szybkiego rozwoju. Jeżeli będzie to poniżej 5%, no to przyjdzie się zastanawiać. Piotr Kuczyński spodziewa się, że sprzedaż detaliczna w maju liczona rok do roku wzrosła o 8-9 może procent, na co jego zdaniem wpływ ma m.in. program 500+. Program 500+ tak działał, że ludzie wpierw spłacali zadłużenie krótkoterminowe, to potem zaczęli wydawać. I to już było widać w ostatnich danych o sprzedaży bardzo wyraźnie. Myślę, że ta tendencja się utrzyma. Dane GUS-u poznamy o 14:00. Ukraińcy nie tylko pracują w Polsce, ale także kupują nieruchomości. Jak wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ubiegłym roku nasi wschodni sąsiedzi kupili u nas 64 tysiące metrów kwadratowych powierzchni lokali mieszkalnych, a to o 81% więcej niż rok wcześniej. Kupują przede wszystkim na własny użytek, mówi Konrad Płochocki, dyrektor Polskiego Związku Firm Deweloperskich. I mamy tutaj dwie grupy kupujących. Z jednej strony to są te osoby, które przeprowadziły się do Polski, zaczęły tutaj pracować. No i po jakimś czasie one widzą, że tu się da fajnie mieszkać, da się fajnie żyć i podejmują decyzję o zakupie mieszkania. Drugą grupą, która już jest dłużej obecna na polskim rynku mieszkaniowym, są studenci. Najczęściej rodzice tych studentów. Ukraińcy kupują mieszkania z rynku pierwotnego i to za gotówkę, dodaje Konrad Płochocki. A więcej na ten temat powiemy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3 zł. 87 groszy, euro 4 zł. 21 groszy, dolar 3 zł. 77 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł. 81 groszy. Ja się tak teraz zastanawiam, jakie są matematyczne szanse na to, kto z kim musi wygrać albo przegrać, żeby frank szwajcarski kosztował poniżej 3 zł. Macedonia z Portugalią. Trzymasz ciągle ten sam? Tak, tej wersji będę się trzymał. Może i tak będzie. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Część z Państwa nie słyszała tych wyliczeń matematycznych, co się musi stać, żeby nasza reprezentacja do lat 21 wyszła z grupy. To pół minuty czytania, ale może wrócimy do tego jeszcze. Teraz o pogodzie. Dziś przez cały dzień słonecznie na południu kraju. Poza tym pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe też burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz porywisty. Temperatura od 23 stopni w Kołobrzegu, 25 w Świnoujściu, Słupsku i Elblągu, 27 w Toruniu, Przemyślu i we Włocławku, 29 w Warszawie, Bielsku, Białej i Chełmie, do 31 stopni w Tarnowie. Przed 7 pojawił się zespół Guns N' Roses przed koncertem dzisiejszym. No pan Sławomir jeszcze napisał, że też bardzo dziękuję, bo właśnie jest w drodze do Gdańska na koncert i dzięki piosence przypomniał sobie, że nie wziął biletów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali.

strong from the birth to the dead. Zbigniew Wodecki i Piotr Metz. Jak Państwo wiedzą, na tej płycie są dwie wersje do tego nagrania. I w pierwszej wersji pan Zbigniew się gdzieś pomylił. No nie mogę zgadnąć gdzie. Być może państwo pomogą. 227 trójek. W tej chwili za 14,5 minuty będzie ósma. Zapraszamy do trójki. W Europie trwa największy kryzys migracyjny od czasów II wojny światowej. Jak podała Organizacja Narodów Zjednoczonych, w 2016 roku liczba przesiedleńców, migrantów, w tym uchodźców, wzrosła o 300 tysięcy w porównaniu z rokiem poprzednim. Dziś Międzynarodowy Dzień Uchodźców, czyli tych, którzy uciekają przed wojną i represjami. W Polsce w tym roku ten status otrzymało blisko 70 osób. Postanowiliśmy zapytać, jak czują się w Polsce. Wprost z wojny somalijskiej trafił do naszego kraju Elmi Abdi. Jak sam mówi, kilkanaście lat temu został w Polsce bardzo dobrze przyjęty, choć łatwo nie było. Musiałem wszystko zacząć od nowa. Wszystko, jak małe dziecko, które dopiero zaczyna chodzić. Nie znając języka, nie znając kultury, nie znając w ogóle obyczaje i tak dalej. Jak panu to było wtedy? Szczerze mówiąc, wrażenie, które mi zrobili ludzie, które mnie przyjęli wtedy, przyczyniło się, że do dzisiaj jestem tutaj w Polsce, naprawdę. Ja mówię od serca. Dzięki Polakom po prostu czuję się dzisiaj jestem człowiekiem, tak? Nie było łatwo, nie będę ukrywał. Elif Adajew, uchodźca z Czeczenii. Było wiele problemów, różne natury związane z praktyczną stroną życia w Polsce, z pracą i tak dalej, ale też trochę problemów na przykład z powodu mojego pochodzenia czy religii. Ale dzięki pomocy przyjaciół, cudownych przyjaciół naszych, udało nam się przetrwać ten ciężki okres i jesteśmy tutaj dzisiaj. Trafił pan na dobrych ludzi, a jak teraz wygląda to życie w Polsce? No teraz nie ukryję się, bo jestem trochę rozczarowany, ale nie obwiniam Polaków z tego, tak? Bo nie jesteśmy ani ślepiej, wiemy co się dzieje na zachodzie i tak dalej, że ludzie po prostu boją się, ale żeby nie zapomnieć o, że naprawdę istnieją ludzie, które potrzebują pomocy. Bo sytuacja, którą teraz tworzymy, sami sobie tworzymy, tak? To nie wygląda najlepiej. Zapominamy w ogóle, co to jest człowieczeństwo, zapominamy... Gdzie są ludzie, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Wypowiedź uczennic jednej ze szkół, gdzie uczą się dzieci uchodźców. No wiadomo, że większość tutaj jest katolików, no i nie mają za dobrego zdania o muzułmanach i oni od razu, że jest muzułmanin, no to na pewno nas pobije i tak dalej. No właśnie. No. Tak nie bardzo wiemy, czego się spodziewać czasami. Ale Polacy też denerwują Czeczenów, mówią, że oni są cudzoziemcy. Cudzoziemcy mówią do nas? No, jesteśmy muzułmanami. Zaciepiają. I nam to nie jest tak łatwo. Kiedy oni mówią tak, to nam też nie jest tu dobrze. Ja nie miewam takich problemów, na przykład takich, że na ulicy mnie zaczepiają, ponieważ jestem biały, tak? Jestem bielszy niż wielu moich przyjaciół Polaków, ale bywało wiele takich nieprzyjemnych sytuacji, kiedy moi znajomi, koledzy czy koleżanki byli zaczepiani z powodu koloru skóry, czy z powodu tego, że jedna przyjaciółka nosi chustę na głowie. Taką rzeczą, która najbardziej mnie zabolała jakby od początku takiej bardzo takiej złowrogiej atmosfery jest to, że nasza kochana matka prosi nas za każdym razem, jak wychodzimy z rodzeństwem gdzieś na ulicy, żebyśmy, nie daj Boże, nie mówili po czeczeńsku, żebyśmy mówili po polsku albo po angielsku, żeby nikogo nie wkurzyć i nie mieć kłopotów. To jest dla mnie oznaka tego, że jednak jest trochę gorzej. Proszę mi powiedzieć, jak pan teraz chodzi po ulicach? Spotyka się pan z jakimiś dziwnymi gestami? Nie, tylko w internecie można coś takiego spotykać. Tylko w internecie, szczerze mówiąc, tak? Bo albo mam szczęścia, albo po prostu nie wiem, no i Polacy nie zmienili się w ten sposób, że tak, fizycznie nie zmienili się. Jak zaczynam czytać internet, zaczynam się bać, żeby chodzić na ulicy. Ale wychodząc na ulicę, widzę, że patrzę się, nie wiem, no to kurde, no. Kto to w ogóle takie bzdura pisze w internecie? Skoro ludzie na ulicy są tacy normalne, chodzą, proszę bardzo, proszę, nie wiem, no otwierają się drzwi, proszę bardzo, pan pierwszy i tak dalej. Kto to pisze w ogóle, tak? A dziś w Międzynarodowy Dzień Uchodźcy wiele organizacji pozarządowych będzie przekonywało, że odmienny kolor skóry czy wyznanie nie czynią z przybyszów potencjalnych terrorystów. Takie plany ma m.in. Warszawskie Centrum Wielokulturowe. A z uchodźcami rozmawiała nasza reporterka Anna Rogicińska. Two weeks away feels like the whole world should have changed, but I'm home now. And things still look the same. I think I'll leave it till tomorrow to unpack. Try to forget for one more night that I'm back in my flat on the road, where the cars never stop going through the night, to a life where I can't watch the sunset. I don't have time. I don't have time. city. Should run a bath and then clear up the mess I made before I left here. Try to remind myself that I was happy here before I knew that I could get on a plane and fly away from the road where the cars never stop going through the night to a life where I can watch the sunset and take my time. Take all our time, I've still got sand in my shoes and I can't shake the thought of you. I should get on, forget you, but why would I want to? I know we said goodbye, anything else would have been confused, but I wanna see you again. I wanna see you again. Przed chwilą rozmawialiśmy o nauczycielach i sami nauczyciele także mówili, no to jest ten czas tuż przed zakończeniem roku szkolnego, kiedy mają całą masę pracy. Ponieważ jestem również nauczycielką, chciałabym serdecznie pozdrowić nauczycieli, zwłaszcza uczących w technikach, bo my zaczynamy właśnie sesję egzaminacyjną, która jeszcze będzie trwała w lipcu, a dzisiaj jest egzamin zawodowy logistyków i trzymam kciuki za klasę trzecią logistyczną Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z Duńskiej Woli. My już zaglądamy na strony zagraniczne porannej prasy. Marcin Pośpiech. A na stronach światowych dzisiaj dominuje właściwie jeden temat, czyli to, do czego doszło z niedzieli na poniedziałek w stolicy Wielkiej Brytanii. W Gazecie Wyborczej czytamy: atak na muzułmanów w Londynie. Po zamachu na wiernych opuszczających londyński meczet politycy i organizacje muzułmańskie apelują o pokój. Dżihadyści z ISIS podżegają zaś do przemocy. Jak czytamy, Finsbury Park, czyli to miejsce, w którym doszło do tego zamachu, to społeczność wielokulturowa. Ludzie żyją ze sobą w harmonii. Sprawca chciał szerzyć nienawiść i strach. Nie pozwolimy, by to się udało. Zjednoczymy się, by pomagać poszkodowanym. Nasze myśli i modlitwy są z nimi. Tak mówi lider londyńskiej muzułmańskiej społeczności Mohamed Kozbar w rozmowie z Gazetą Wyborczą. W dzienniku, Gazecie Prawnej, odwet na muzułmanach to sukces dżihadystów. Zamiarem terrorystów jest doprowadzenie do ostatecznego starcia dwóch kultur. Z kolei Rzeczpospolita ten temat tytułuje w sposób następujący: rachunek za lata cięć, jeżeli chodzi o wydatki na bezpieczeństwo. W dniu rozpoczęcia negocjacji z Unią Europejską terroryści znów uderzyli na wyspach. Kłopotów w kraju nie widać końca. To pierwszy przypadek, gdy zamachy terrorystyczne przeprowadzone przez islamistów wywołują kontrreakcję przeciw muzułmanom. Miejmy nadzieję, że nie przekształci się to w trend, bo wówczas zamachowcy osiągnęliby to, czego potrzebują. Podzieliliby brytyjskie społeczeństwo, tak mówi Rzeczpospolitej Ian Bond, dyrektor Center for European Reform w Londynie. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie, która relacjonuje to, co działo się w weekend w Portugalii. Tam doszło do gigantycznych pożarów. Trwa dogaszanie śmiercionośnych płomieni, pisze Codzienna. Chociaż pożar, który przez weekend spustoszył środkową Portugalię i zabił 62 osoby, wciąż dogasa. Śledczy ustalili już wstępną przyczynę tragicznego zdarzenia. Biegli poinformowali, że tragiczny w skutkach pożar, który wybuchł w sobotę, prawdopodobnie był wynikiem uderzenia pioruna w drzewo. Ogień rozprzestrzenił się wyjątkowo szybko ze względu na tak zwaną suchą burzę, to znaczy rzadkie zjawisko atmosferyczne, któremu nie towarzyszą opady deszczu, ale bardzo porwisty wiatr. Tak wyjaśniła przewodnicząca Portugalskiej Ligi Strażaków Marta Soares. Dziękujemy. To poranna prasa. Marcin Pośpiech. Za 5,5 minuty będzie... 8 będzie o... Turn.